Wygraj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Program trzeci Polskiego Radia, tuż po godzinie 16. 22 dzień maja, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy piątek, mamy również serwis. Anna Kowalik-Brancatti. W Sądzie Najwyższym rozpoczął się kolejny etap wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu. Podsumowania i plany na przyszłość. Zbliżające się wybory prezydenckie tematem posiedzenia Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Francuski rząd zdecydował, 28 czerwca odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. Sędzia Aleksander Stępkowski mówi o zasadniczej zmianie, do której doszło na spotkaniu z prezesami Izb Sądu Najwyższego i sędziami kandydującymi na stanowisko pierwszego prezesa. Dziś wznowiono obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, których celem jest wyłonienie kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu. Pełniący obowiązki na tym stanowisku i przewodniczący obrad sędzia Aleksander Stępkowski mówi, że sędziowie usiedli do wspólnych rozmów. Złożyłem pewną propozycję. Ta propozycja koniec końców nie uzyskała akceptacji wszystkich, ale uzyskała akceptację wielu i rozmawialiśmy. Tego jeszcze chyba nie było współcześnie w Sądzie Najwyższym podczas trwania tego podziału i tego konfliktu, że bardzo szczerze rozmawialiśmy ze sobą wspólnie i to jest zmiana zasadnicza i już dla tej rozmowy warto było odbyć dzisiaj to zgromadzenie ogólne. Po wielu ogłaszanych wcześniej przerwach zgromadzenie ogólne sędziów przeszło do kolejnego etapu procedury wyłaniającej kandydatów na pierwszego prezesa. Sędziowie kandydaci składają oświadczenia w kolejności alfabetycznej, mają na to 15 minut. Następnie odpowiedzą na pytania członków zgromadzenia. Chęć kandydowania wyraziło 10 z 20 sędziów wskazanych w tajnym głosowaniu w poprzednim etapie. Zbliżające się wybory prezydenckie były głównym tematem posiedzenia Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Była to okazja do podsumowań i planów na przyszłość, mówi Krzysztof Sobolewski z PiS. Państwo wiecie, w tej chwili jako tako kampania jest wstrzymana do momentu, kiedy zostanie zarządzony przez panią marszałek nowy termin wyborów. Wydaje nam się, że najlepszym byłby 28 czerwca, ale to zależy od decyzji pani marszałek. Pytany o sondaże, Krzysztof Sobolewski podkreślał, że nie ekscytuje się prognozami na temat poparcia obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Koalicja Obywatelska przekonuje, że ich nowy kandydat na prezydenta, Rafał Trzaskowski, nie będzie miał problemów ze zdobyciem 100 tysięcy podpisów poparcia. Borys Budka, szef klubu KO, domaga się jednak oficjalnego potwierdzenia daty planowanych wyborów. My nawet w ciągu 24 godzin zbierzemy 100 tysięcy podpisów, bo jest niesamowity odzew ze strony zwykłych ludzi. Rafał Trzaskowski jest gwarancją tego, że po 5 latach przywróci prestiż Urzędu Rzeczpospolitej. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Najbardziej prawdopodobny termin wyborów to 28 czerwca. O takiej dacie mówił wczoraj premier. 28 czerwca do urn pójdą Francuzi. Tego dnia odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. Jedynym elementem, który może zmienić te plany, będzie negatywna opinia sanitarno-epidemiologicznej Rady Naukowej złożonej z badaczy i lekarzy. Pierwsza tura odbyła się w marcu. Premier Francji Edouard Philippe poinformował, że decyzja o wyznaczeniu konkretnej daty w końcu czerwca zapadła po licznych konsultacjach z przedstawicielami wszystkich partii politycznych. Konsensusu nie udało się wypracować, stąd władze musiały na siebie wziąć odpowiedzialność przeprowadzenia drugiej tury tak ważnej ze względów demokratycznych i ekonomicznych dla lokalnych społeczności. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner wyjaśniał. Najważniejsze jest umożliwienie wszystkim wzięcia udziału w wyborach, także pensjonariuszom domów seniorów i osobom obłożnie chorym, do których przyjdą inspektorzy. W lokalach wyborczych będą wprowadzone środki maksymalnie zapewniające bezpieczeństwo sanitarne. Wszyscy członkowie komisji oraz głosujący muszą mieć maseczki ochronne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie wojsko będzie miało 5 nowych samobieżnych moździerzy od polskich producentów. Kontrakt w Giżycku podpisał szef MON Mariusz Błaszczak. Dostawa nowych moździerzy to jedna z dwóch podpisanych dziś umów, mówił minister obrony. Przez rok żołnierze ćwiczyli używając tego sprzętu. To jest dobry sprzęt wyprodukowany przez polski przemysł obronny. Ponad 60% zamówień trafiło w ubiegłym roku do polskiego przemysłu zbrojeniowego. W tym roku

every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Orbison, 13 już minut po godzinie 16, popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Moim gościem jest pan Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie, witam pana. Bardzo niepokojące te prognozy. Co się dzieje? Okazuje się, że być może czeka nas kolejne wiosenne załamanie pogody. Synoptycy słyszę ostrzegają przed mrozem w maju. Ten mróz, te przymrozki nocne na przykład jeszcze wrócą? No troszkę nam pogoda zrobiła małego psikusa, ponieważ no faktycznie tych przymrozków miało już nie być, no ale niestety jeszcze tej nocy będą i one będą w całej wschodniej części kraju. Prognozujemy, że przy gruncie temperatura spadnie od minus 4 stopni w Małopolsce do minus 2 stopni na wschodzie kraju. Także jeszcze ta noc będzie chłodna, niestety. Rozumiem, że w związku z tym właśnie Instytut Meteorologii wydał takie ostrzeżenie pierwszego stopnia dla znacznego obszaru kraju. Pierwszego stopnia, co to znaczy? Dokładnie, to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia. Ostrzegamy przed tym, że spadki przy gruncie będą wynosiły od minus 4 do minus 2 stopni Celsjusza. To niestety ta noc będzie dosyć niebezpieczna, szczególnie dla rolników, więc trzeba się przygotować. Jeżeli ktoś może, to niech szybko przykryje swoje rośliny, swoje uprawy gałowłókniną, ponieważ no, może być pewien problem, mogą być straty. Także jest to ostrzeżenie, do którego trzeba się przygotować. No, ale na szczęście jutro przyjdzie troszkę cieplejsze powietrze i następne noce już będą cieplejsze. Z wrodzonej ciekawości muszę zapytać, jak wygląda ostrzeżenie na przykład drugiego stopnia dla porównania? Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje, jeżeli będzie niebezpieczne zjawisko meteorologiczne powodujące duże straty materialne, czyli ta temperatura musi być już gradomicie, tak? Tak, to oczywiście my jako Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegamy przed kilkoma zjawiskami. Może to być burza, może to być silny wiatr, może być to również mgła, oblodzenie i tak dalej. Drugi stopień oznacza, że już zjawisko jest groźniejsze. Przykład niech będzie opad deszczu. Pierwszy stopień jest wtedy, kiedy spadnie 30 mm, no ale jeżeli drugiego stopnia, to już tych opadów jest zdecydowanie więcej, to już jest kilkadziesiąt centymetrów, około 50. Także po prostu kryteria są już zdecydowanie wyższe i naprawdę już drugiego stopnia będzie bardzo niebezpiecznie, jeżeli wydamy takie ostrzeżenie, a jeżeli trzeciego stopnia, to już jest naprawdę bardzo groźna sytuacja. A Instytut nie mógłby tak ustalić, żeby pogoda się ustabilizuje i już noce będą bez przymrozków? Chcielibyśmy właśnie, żeby tak się ustabilizowała nam ta sytuacja, bo bardzo dopingujemy rolnikom, żeby już mieli spokój, bo z jednej strony susza, z drugiej strony przymrozki, to wszystko powoduje, że jest no, dla nich bardzo niedobry okres. W najbliższych nocach jest pewna zmiana, ponieważ od zachodu przyjdzie do nas powietrze, które spowoduje, że nocami będzie cieplej. Dzisiaj niestety jeszcze ta noc na 2 metrach dosyć chłodna, bo przy gruncie, tak jak powiedziałem, przymrozki, szczególnie na wschodzie kraju, no ale od 0,1 stopnia na wschodzie i na południu kraju do 10 stopni. Natomiast jutro w nocy już widać, że będą zdecydowanie wyższe temperatury, bo od około 8-9 w północno-wschodniej części kraju to nawet 10 na południu. Więc widać, że zdecydowanie będzie no, lepsza pogoda. No i druga rzecz, opady deszczu przyjdą. Te opady nawet będą dosyć intensywne, bo do nawet 15 mm w centralnej części kraju, na południu nawet do 20-25, więc będzie chwilka oddechu taka dla rolników. A kiedy w Trójce nad Myśliwiecką zaświeci słońce? Jutro jeszcze będzie taka możliwość, że troszkę tego słońca się pojawi, ale niestety tylko do godzin południowych, później tych chmur przyjdzie coraz więcej, a wieczorem, właściwie późnym wieczorem do Warszawy dotrze ten front i wówczas będzie nawet deszczowo. No i następny dzień, czyli niedziela, tu już tego słońca zdecydowanie mniej. No ono będzie się przebijać, ale będą też występowały burze. Długoterminowej nie mamy na przyszły tydzień? Na przyszły tydzień mamy, jak najbardziej, aż do środy. No, ten następny tydzień zapowiada się no, bardzo podobnie jak niedziela. Te temperatury nie będą zbyt wysokie, ponieważ temperatury w całym kraju od około 13 do 19 stopni. Dopiero ocieplenie widać tak naprawdę w środę. W środę w całym kraju, praktycznie oprócz północno-wschodniej części kraju, termometry wskażą ponad 20 stopni, więc widać, że troszkę tego ocieplenia będzie, no ale trzeba czekać aż do środy. Pozdrawiam, dziękuję za rozmowę. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 18 minut po 16:00, 7 trójek, na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. To Carlos Santana. Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Piotr Sody z Piaseczna. Kłaniam się panu. Chciałem podziękować państwu za 37 lat wspaniałej przygody z państwem, odkąd właśnie w 1983 roku Pierwszy raz usłyszałem na przykład studio nagrań Jerzego Koldowicza i wspaniałego Klausa Schulze. To muzyka Klausa Schulze. Studio L Muzyki, tak. Obecne studio L Muzyki, wtedy to było studio nagrań. Tak, racja. I ta wspaniała muzyka, która jest ze mną do dnia dzisiejszego i w ogóle państwo byliście ze mną cały czas. Byliście państwo radiem pierwszego wyboru. No teraz się to pewnie zmieni, niestety. Ja nie dziwię się, że pan nic nie może specjalnie powiedzieć, bo wiadomo, no jest pan jeszcze w pracy i są pewne więzy jednak lojalności wobec... Nie, to nie o to chodzi, wie pan. Jest, więc, co tu, panie Piotrze, komentować? Pozdrawiam pana, pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, słuchać mnie? Dzień dobry, bardzo dobrze. Dzień dobry, Darek z Paryża się kłania. No teraz mi się zaczął głos łamać. Udało mi się po raz pierwszy dodzwonić do trójki. Mam 49 lat. Słuchałem bardzo od zawsze. Myślałem, że trójka nie ma kolorów politycznych. Że każdy, nawet prezydent teraz Duda, młody chłopak na studiach słuchał trójki. Chciałbym powiedzieć wiele rzeczy, ale we wtorek zadzwonił mój kolega z pracy, z Opola, z Bluesoftu, Łukasz Matura. On powiedział wszystko, co chciałem powiedzieć. Ja pamiętam pierwsze wydanie trójki. Ludzie zabijają trójkę. Ja myślałem, że naprawdę trójka nie ma poglądów politycznych, bo wszyscy słuchali. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, wszystko, co mogę powiedzieć. Carlos Santana, 22 minuty po godzinie 16. W Sadach, proszę państwa, trwa liczenie strat. Wszystko przez długotrwałą suszę i nocne przymrozki, które ostatnio nawiedziły Polskę. Zniszczenia wśród drzew owocowych szczególnie odczuwalne są w regionie łąckim. To zagłębie sadownicze w Małopolsce. Głównie chodzi o jabłka. Ich zbiory mogą być zdecydowanie mniejsze, aniżeli w roku ubiegłym. Widzi pani, przełupi pani? To jest wszystko zmarznięte, nie? Sadownik Krzysztof Kurzeja. Każdy jeden kwiat, widzi pani, jak zrywam i przepoławiam jabłuszko. Wszystko jest brązowe w środku. Ma być zielone. A te duże, te, co były większe, takie półcentymetrowe już jabłka, to one już jest o, miękkie, wszystko miękkie. Po raz pierwszy chyba tak od wielu, wielu lat takie przymrozki były długotrwałe. Prezes grupy producenckiej Owoc Łącki, Jan Golonka. No i niestety są bardzo złe straty, szczególnie przy tych odmianach, które kwitły wcześniej. A co się okaże później z tymi trochę późniejszymi, czy coś z tego się obierze, czy nie, czy coś zregeneruje, no to dopiero zobaczymy za jakiś tydzień, dwa. Natomiast na pewno wiemy, że będzie dużo mniej jabłek i na pewno wiemy, że te, co zostaną, to będą gorszej jakości, ponieważ no zawsze będą zdeformowane po takich przymrozkach. Jakie pan odmiany uprawia? To jest tak, odmiana Najdaret, Jona Prince, Gala Szniga, Szampion, no i Rubin. Ratowaliśmy, czym żeśmy mogli, przynajmniej ja, koledzy też moi. No ale jak to się zachowa przy opadzie czerwcowym, czy to nie spadnie wszystko w rękach natury i Boga. W tym momencie trwa przyjmowanie zgłoszeń, są tworzone protokoły. Wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina. Szacuję, że no może być tych zgłoszeń gdzieś rzędu 200. No dla obrazowania powiem, że około 300 kilkudziesięciu gospodarstw w gminie Łącko to są gospodarstwa, których sadownicy żyją z tego, co wyprodukują, więc skala jest duża. Tak jak szampion, to może zostanie coś tam, nie wiem, może z 5 ton z hektara, może 3. Zobaczymy. Najdaret to praktycznie pewnie się wszystko całe osypienie, nie będzie nic. Na jakie wsparcie mogą liczyć sadownicy? Powiem to, co ze strony gminy i tutaj niestety ale szału nie ma, ale nie jestem odkrywczy. Narzędzia samorządu nie są zbyt wielkie. To jest kwestia umorzenia podatku tego rolnego, mówiąc też na skróty, czy ewentualnie podatku środków transportu, bo niektórzy mają jakieś środki transportu do wywozu tych owoców. Z tego będę korzystał, bo i niestety kolejny to jest rok, bo o tym chciałem wspomnieć, gdzie ta gmina Łącko jest dotykana różnego rodzaju stratami. Czy to jest susza, postępujący, niestety nasilający się efekt, ale też są to jak chociażby grad w roku ubiegłym, czy obecnym przymrozki. Susza też daje w kości od początku tego roku. No zima była, jaka była, śniega nie było, opadów nie było. No widzi pani tutaj rozłożone nawodnienia w tym roku. Praktycznie rozłożyłem je przed tymi przymrozkami. Było bardzo mocne kwitnienie. No jeszcze nawet nie został zaczęty nawadniany być sad, no bo tylko tyle co rozdzielałem, a za dwa dni chyba za trzy przyszedł przymrozek i skończyło się. Z naturą nikt jeszcze chyba nie wygrał i nie wygra. To są bardzo duże straty, zwłaszcza, że trzeba dalej ponosić nakłady na ochronę, no bo w przyszłym roku też by nie było, gdyby się nie kontynuowało ochrony. Dla konsumenta myślę, że to będzie trudny rok, jak dla nas wszystkich, no nie? Ceny będą na pewno znacznie wyższe. No nie wiadomo, jak to w skali kraju, jak to wyszły te przymrozki. Słyszałem, że Sandomierz też został, jeszcze były większe chyba przymrozki niż u nas, około 6 minus 6. No ale no, musimy przetrwać, no kto jak nie my, no nie? Sady odwiedziła nasza reporterka Monika Chrobak. 25 minut po godzinie 16, tu Trójka. Pani Ewa Demarczyk, groszki i róże? Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszku. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry. Halo. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy, wszystkich redaktorów radiowej Trójki, która mnie ukształtowała, bo mam 32 lata i śmiało mogę powiedzieć, że od tylu lat jej słucham dzięki moim braciom i rodzicom. Drodzy Państwo, trzymajcie się dzielnie i dzięki za wszystko. Pozdrawiam. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, słyszymy się? Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja Trójki zacząłem słuchać dzięki moim braciom. Gdzieś tam po komunii kupowaliśmy radio. Miał być z magnetofonem, ale jak to było wtedy, brało się co jest. Mam 45 lat. No i sprawdzaliśmy w sklepie elektrycznym, czy ta Trójka odbiera. Mój brat mówi, ty jak Trójka odbiera, to tak jakbyś miał magnetofon, nie? To radio się nadaje, tak? Tak jest, to jakiś Beskid był czy coś. No i wie pan, to no, tak sobie myślę, że to tak cholera, to się tak nie może skończyć. No pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. I pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z uszy zaczarowanych ran i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Ewa Demarczyk, a w Trójce już 16:30 prawie.

Witam pana, panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Trójka to jest moje życie właściwie dorosłe. W 82 roku, w rocznicę stanu wojennego, 13 grudnia, o godzinie tam 8:20 bodajże, był fragment przemówienia Jaruzelskiego odnośnie stanu wojennego, rocznicy stanu wojennego. Mhm. I Trójka po tym przemówieniu nadała piękną piosenkę, 2+1 bodajże, jeśli się nie mylę, znów ta zdarta płyta gra. Mm-hmm. Mam takie, od tego czasu mam taki sentyment do Trójki, a pomijając to, panie Kubo, rozumiem rozgoryczenie pracowników Trójki, ale nie wiem, dlaczego się poddają ci panowie i panie. Panie Kubo, ja mam propozycję dla pana, dla pana Kaczyńskiego, prezydenta i premiera. Ja bym tą Trójkę, tych ludzi, którzy panią prezes i pana dyrektora od razu zwolnił i wstawił pana na ich miejscu jedynego i niech pan organizuje Trójkę. Będzie najlepsze radio na świecie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 17:00. Suche liście zalegające w lesowych wąwozach stanowiących jedno z najbardziej atrakcyjnych, naturalnych miejsc w Sandomierzu powinny zostać usunięte. Tak uważają niektórzy mieszkańcy miasta, którzy tę sprawę zgłosili do redakcji Radia Kielce w Sandomierzu. Problem dotyczy wąwozu Królowej Jadwigi, ale także wąwozu Świętego Jakuba. Według jednego z moich rozmówców, który chce zachować anonimowość, w niektórych miejscach zeszłorocznych liści jest zbyt dużo. Miejscami są zbyt duże nagromadzenia liści i nie czyni to bezpiecznym przejście przez wąwóz, który teraz jest coraz częściej odwiedzany, ponieważ wygląda rzeczywiście bardzo atrakcyjnie. Te korzenie przysypane, które tworzą specyficzny bardzo widok. Najlepiej byłoby to oczyścić, bo wtedy byłoby bezpieczniej z tego względu też, że po deszczu liście są śliskie. Czy te suche liście w wąwozach zostaną usunięte? Co do zasady, liście każdorazowo późną jesienią sprzątane są z wszystkich wąwozów. Przed mikrofonem pani Angelika Kędzierska, naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Tylko może nie z taką dokładnością, jak robimy to w pasach drogowych, chodnikach, traktach pieszych utwardzonych czy innych tego typu miejscach. Tutaj należy podkreślić, że wąwozy są swego rodzaju przestrzenią dość naturalną, więc nie wymagają aż tak drobiazgowego uprzątania. Takie czynności jesienią zostały wykonane zarówno w wąwozie Świętego Jakuba, w wąwozie Królowej Jadwigi. Całe dno wąwozu, którym przemieszczają się piesi, turyści czy też mieszkańcy, zostało uporządkowane. Rzeczywiście zalegają jeszcze liście. Są to liście z ubiegłego roku, które tworzą w sposób naturalny swego rodzaju ściółkę. No i taki jest urok tych miejsc. Dokładamy wszelkich starań, aby inne odpady się tam nie pojawiały, jak papiery, butelki, jakieś inne materiały wymagające uprzątnięcia. Nie dalej jak dzisiaj rano taką kontrolę porządkową tych wąwozów przeprowadziłam i z dużym spokojem mogę powiedzieć, że ich stan jest zadowalający. Częstotliwość sprzątania tych miejsc to jest średnio raz w tygodniu i częściej, jeśli taka potrzeba jest. Teraz wiadomo, ten ruch jest mniejszy, turystów jest zdecydowanie mniej niż w podobnych okresach. Naszym słuchaczom przede wszystkim jednak chodzi o te liście, bo to, że w wąwozach nie ma śmieci, to ja też zauważyłam, będąc tam dzisiaj rano. Natomiast ludzie twierdzą, że jeżeli te suche liście będą rozdeptywane teraz przez turystów, przez mieszkańców, to będzie się unosić też pył i kurz. A poza tym, gdyby tych suchych liści nie było, tak twierdzą nasi słuchacze, to jeszcze bardziej można by było odsłonić urok wąwozów. Oczywiście chcemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców i przyznam szczerze, że tutaj dopiero ze strony właśnie mediów o takiej potrzebie usłyszeliśmy, ponieważ jak dotąd takie sygnały do nas nie docierały, ani do wydziału, ani też do Straży Miejskiej, z którą w kwestii utrzymania czystości na bieżąco współpracujemy, bo taki sygnał byłby przeanalizowany i w miarę możliwości sił i środków pewne czynności zostałyby wykonane, aczkolwiek tak jak powiedziałam, może nie tak drobiazgowo, a jakąś część liści rzeczywiście możemy tutaj usunąć. Naczelnik Angelika Kędzierska nie wskazuje na razie terminu wykonania tych prac, gdyż jak stwierdziła, priorytetem jest teraz koszenie trawy w pasach drogowych, co jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Troszkę deszczu spadło, trawa bardzo intensywnie rośnie. Ze względu na sytuację koronawirusową mamy obsadę nieco mniejszą, jeśli chodzi o stan pracowników, więc panów zatrudnionych przy koszeniu jest nieco mniej niż w poprzednich sezonach, a praca do wykonania jest taka sama i równie dużo pracy przed nimi stoi. Tutaj zakres się nie zmniejszył, ale dołożymy wszelkich starań, żeby tą niedogodność usunąć jak najszybciej. Wąwóz królowej Jadwigi jest największy, proszę Państwa, w Sandomierzu. Został wyżłobiony przez wodę w skale lessowej, mierzy niespełna pół kilometra długości, a jego ściany sięgają nawet do 15 metrów wysokości. O wąwozach, ale także liściach Grażyna Ślęzak-Wójcik z Radia Kielce. Za 18 minut, godzina 17, 7 trójek na początku, 22, ZD3, małpa, polskieradio.pl. To pan Zbigniew Wodecki. Co dzień nas zna. W nowe strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen noc już, na uliczki te znajome tam. Tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Zbigniew Wodecki, Zofia Kamińska, pan Marek. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. To pewnie ja. No chyba tak, bo ja mam na imię Kuba, to jeżeli nie ja, to pan. Panie Kubo, naprawdę. Takie zaskoczonko. Witam jak przez te wszystkie lata bardzo serdecznie. Redaktorze, dyrektorze Kubo, oczywiście wiem, że to się inaczej odbywa i rozumiem życzenie wszystkich słuchaczy, którzy to mówili. Ja mam też takie, jak panu zaproponują, bierz pan w ciemno. A teraz zupełnie na poważnie. Proszę państwa, to my jesteśmy trójka. to my jesteśmy trójka, przyjaciele, wszyscy, którzy mnie teraz słuchacie, może ostatni raz będę miał szansę. Nie płaczcie, nie żegnajcie się. My to wygramy, bo my to musimy wygrać. Bo prawda jest po naszej stronie. My stworzyliśmy to radio dzięki Państwu, dzięki takim ludziom jak Pan Kuba, który teraz pozwala mi to mówić, dzięki tej kulturze słowa, tej jakości wypowiedzi, przekazu, muzyki, czegoś, czego nie ma w żadnym innym radiu i nie było. I do dzisiaj wszyscy tego nam zazdroszczą. Kochani, nie żegnajmy się. Nie żegnajmy się za żadne skarby świata. Ja chyba wycupłam pewną sumę i będę cniutniał zakaz zgromadzeń i pojadę i stanę, jak będzie trzeba. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy. Pani Agnieszko, jeszcze krótko pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam prośbę, żeby gdyby ktoś miał ochotę, to nie potępiać tych, których zostają, bo dni pani prezes są policzone, a oni zapewniają ciągłość radiu i będzie z czego je odbudowywać. A druga rzecz to, żeby też nie kazać im się opowiadać, dlatego że ze starą trójką, na którą się wiele osób lubi powoływać, było tak, że dziennikarze nie manifestowali swoich poglądów. I takim niestety reliktem jest pan Kuba, pani Beata, której ile lat żyje, poglądów nie znam i jestem z tego, cieszę się. Uważam, że jest wybitną dziennikarką, skoro udało jej się przez tyle lat trzymać je dla siebie. Także, a ci, którzy odchodzą, często odchodzą niestety już, przechodzą na jakąś stronę i jak wracają, to pod jakimś sztandarem. Za 14 minut, godzina 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Moim gościem jest pan wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Witam pana, panie doktorze, panie ministrze, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam radio słuchaczy. Panie ministrze, w marcu ministerstwo ogłosiło taki pomysł dotyczący ubezpieczenia. Ogłosiło, że walczący z epidemią personel medyczny zostanie objęty ubezpieczeniem. To miała być taka umowa z PZU. Koszt miało pokryć ministerstwo. Wiem, że ubezpieczenie miało dotyczyć szpitali jednoimiennych. Rozumiem, że po prostu z tego pomysłu zrezygnowaliście, czy tak? Nie, lekarze byli ubezpieczeni, tylko że już powoli wycofujemy się ze szpitali jednoimiennych. Chcemy właśnie od 1 czerwca przekształcać, oczywiście nie wszystkie i nie we wszystkich miejscach w Polsce, wyjątkiem na przykład Śląska, czy województwa dolnośląskiego, łódzkiego, czy wielkopolskiego, tam gdzie mamy w tej chwili niestety jeszcze dość sporo ogniska koronawirusa, ale w pozostałych województwach chcemy oczywiście stopniowo, ale przekształcać szpitale jednoimienne, czyli szpitale, które były przeznaczone tylko i wyłącznie dla pacjentów zakażonych koronawirusem, aby w tej chwili w tych szpitalach mogli się także leczyć inni pacjenci. Jasne. A ilu mamy w tej chwili nowych zakażonych? Jak wyglądają statystyki dzisiejsze? No, rano mieliśmy 236 nowych zakażonych, z czego w województwie śląskim było 168 osób, czyli no niestety województwo śląskie ciągle jest na czele tej stawki. Prowadzimy w tej chwili bardzo zakrojoną skalę testowania głównie górników, no bo to jest to źródło, które przynosi te nowe zakażenia. Te niestety kopalnie, przed chwilą czytałem informację, że także i w Czechach pojawiło się takie miejsce. No to potwierdza tylko to, że miejsce pracy, jakim jest kopalnia, jest doskonałym źródłem i miejscem do zakażenia się koronawirusem. No tak. Ponad 2300 osób jest w tej chwili w szpitalach. To osoby chore na COVID-19. Stan zdrowia tych osób jest stabilny? Mamy trudne przypadki? Znaczy ja mówię o trudnych przypadkach wtedy, kiedy no pacjent zakażony koronawirusem ma trudności z oddychaniem i musi być podłączony do respiratora, czyli tego aparatu, który wspomaga jego oddech. W tej chwili w Polsce mamy około 80 osób podłączonych do respiratora. Ta liczba nie zmienia się. Pacjenci są w dość stabilnym stanie. Ja mam nadzieję, że większość tych pacjentów powróci do zdrowia, bo taka jest idea tej terapii, żeby po prostu w tym najgorszym okresie choroby wspomagać siły organizmu, ale mówię, nie ma to aż takiego dużego przyrostu dziennego, a raczej jest to stabilne, a ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-em codziennie maleje. Od 20 marca mamy stan epidemii. Ten stan utrzymamy jeszcze długo? Panie redaktorze, ja bym chciał, i to właśnie w Trójcy bym chciał ogłosić, że zakończyliśmy epidemię. No niestety jeszcze nie. Mam nadzieję, że jeżeli poradzimy sobie, a jestem tego przekonany w ciągu najbliższych dniach z tymi ogniskami w Wielkopolsce i w województwie śląskim, to tych nowych przypadków będzie zdecydowanie mniej, aczkolwiek pozbywanie się tych rygorów, obostrzeń, no powoduje to, że coraz więcej nas jest w tej przestrzeni publicznej, coraz więcej mamy kontaktów między sobą, a to niestety nie sprzyja zahamowaniu epidemii. Ale myślę, że i aura, jaką w tej chwili się cieszymy, czyli pogoda, a wiemy, że choroby wirusowe są chorobami sezonowymi, więc myślę, że nadchodzące lato powinno to zdecydowanie także przyhamować. Ja dlatego z uporem maniaka powtarzam, że przecież nadal obowiązują nas zasady i dystansu, i ta zasada zakrywania twarzy maskami, prawda? No właśnie, my już chyba troszeczkę o tym zapominamy, bo patrząc na nasze ulice, to już tak jakbyśmy byli pewni, że tej epidemii już nie ma. No jest niestety tak, jeszcze jest obowiązek chodzenia w maseczkach. Myślę, że w najbliższym tygodniu ogłosimy, kiedy możemy z tego zrezygnować, ale ciągle zasada, ten dystans tych 2 metrów od osoby, z którą rozmawiamy, z którą się stykamy, no jest jak najbardziej potrzebny, bo to jest no, minimalny dystans, kiedy możemy uchronić tą drugą osobę od infekcji. Panie ministrze, słucha pan Trójki? Jest pan słuchaczem Trójki? Od wielu lat. Mam nadzieję, że pan nam kibicuje. Panie redaktorze, no ja słucham Trójki, słucham dzisiejszych audycji, no i dobre radio składa się z 2 rzeczy. Przede wszystkim ze słuchaczy, no i tych, którzy to radio tworzą. Więc myślę, że Trójka przeżywa różne zawirowania. Myślę, że to zawirowanie też przetrwa i dalej będziemy się cieszyli i pana głosem, ale także wielu redaktorów, którzy wspaniale pracują w tej redakcji. Czyli wyzdrowiejemy, mówi pan jako lekarz. Oczywiście, panie redaktorze. No zawsze czasem trochę człowiek jest poobijany po takim czymś. Okres rekonwalescencji czasem jest krótszy lub dłuższy, ale zawsze się do zdrowia dochodzi. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska, bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 8 minut pozostało do 17. Renato, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Ja jestem chyba podwójnie zrozpaczona tym, co się dzieje, dlatego, że wychowałam wam słuchacza,